Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com esteu este... Anava a dir este matí, però què matí? Però Ximo, que ja el matí ja l'hem volcat. Estem ja de cara a migdia, que són les 12:30, com acabes de dir. Més que bé tocar, és ja quasi 32, home. Si avui és dimecres i és 14 d'octubre de 2015, no és un dia fantàstic, meravellós. Hi havia previsió de pluges, però quin solet més bonic. Han baixat un poquet les temperatures, però està agradable esta tardor. Per a compartir l'actualitat de València, com sempre, benvinguts a València Abierta. No sé ya en quina llengua parle. Valencia Abierta, oferta. Yo no sabía si... Che. Hola, Aracha Ferrer. Hola, Ximo. ¿Qué tal, artista? ¿Cómo te va la vida? Molt bé, molt bé. Molt contenta. Va bé la cosa? Bé, molt bé. Molt que m'alegre. Anem a parlar avui d'un poc de tot. Tenim el programa ben carregadet, perquè parlant d'esdeveniments, de coses que han passat un 14 d'octubre, si posem la mirada cap arrere i ens n'anem 58 anys enrere, a l'any 1957, esta ciutat va ser absolutament devastada per un període de pluges intenses i per una pujada del riu Túria que va ser absolutament tràgica per a la ciutat, no? Qui no recorda aquestes imatges dels legionaris, els militars carrejant el fang, i encara avui per molts carrers de la ciutat i en alguns comerços encara se pot veure una rajoleta o una marca que diu «Hasta aquí llegó la riada». Forma part de la nostra història tràgica, però a partir d'aquest esdeveniment la ciutat es va modernitzar i es va canviar. Avui volem dedicar-li un raconet del programa en este mundo viejo, ¿no? Que de tant en tant ens agrada comentar en el programa coses viejunes de València, que ens agrada les coses així antigues. Què tal, Silvia Tomàs? Com estàs? Molt bé. Mundo viejo no era una gran secció de muchachada en mi. Sí. Bueno, nosaltres la fem un poc a la valenciana manera. Som viejovenes, com ara són ells també. Sí, a mi crec que és una data que cal tornar a posar la vista enrere. Els meus pares eren xicotets, però conten històries. La meva iaia me contava moltes històries i inclús on ella vivia, en l'edifici que ja vivien, hi havia una marca, la marca que tu comentes, de fins a si arriba a l'Arriguà. I crec que, bueno, pues va ser un punt com molts de on els valencians demostraren que eixin cap avant, perquè l'Arriguà va arribar en un moment que era difícil ja per se. No era un moment fàcil. Imagineu, finals dels 50. Estàvem... Bueno, començava a atisbar-se los maravillosos 60, però estàvem en pleníssima dictadura i és de veres, escolta també a recorde mon pare, mon iaio, parlar de l'Arriguà. Ell se'l fa pillar en Benimaclet, vivien en Benimaclet, i mira, en Cama Borrone, quan recorde els seus avatars. S'imagineu un carrer com el carrer Doctor Oloris en 5 metres d'àvia? O el parterre en 3 metres d'àvia? Són imatges realment... És impactant, és extraordinari. Avui volem dedicar-li una mirada cap arrere perquè som el que hem sigut, o fruit del que hem sigut som ara, esta València fulgurant, rampant i moderna. Bueno, què més coses anem a fer avui? Mira, durant el matí, Arantxa Ferrer, en un acte de generositat sin parangón en la història de la radiodifusió contemporània, estava fent ús de les atribucions que tenen el cargo, ha estat, dadivosa i entregant, regalant a tots els que vulgueu participar a través del Facebook unes entrades que, escolta, està molt xulo este tema, Arantxa Ferrer, està molt bé, està molt bonic això. Beatles. Com mola, eh? Els Beatles en versió sinfònica. Podem disfrutar-ho avui en directe en el Palau de la Música i per la patilla, o sigui, Arantxa Ferrer vos regala entrades i a més dobles per a que aneu ben acompanyats en la parella, o millor te pots emportar el teu fill adolescent o la teva filla adolescent. Mira, el papà, històries del papà mentre escoltes música dels Beatles, este Let It Be, o Elvis Presley, o el Duo Dinàmico, això estaria molt bonico també, perdóname, en versió instrumental. De fet, és una orquestra que se diu Pops Symphony Orchestra, que dirigeix el mestre Òscar Navarro. Així que avui, si no teniu res millor que fer a les 8 de la vesprada, Arantxa Ferrer vos convida. Si poseu en el Facebook... Jo mateix a vos convide. Claro, dona. Mira, res, hem posat un post abans en Música Mientras Trabajas, l'he tornat a posar ara en València Abierta, i bé, l'únic que teniu que posar és per què vos apetís anar, o no sé, pues mira, no tenia res que fer este dimecres i m'heu donat un planasso. Claro, estic mirant així. El plan que tenen de lo que va a tocar, lo que va a dirigir el mestre Navarro y els mestres de la Pop Symphony Orquesta, escolta, Fórmula Quinta, tu saps, en la Fiesta de Blas. Això té que ser una cosa... Bueno, no sé si faran la Fiesta de Blas o quina faran. Cuéntame, segur que fan, cuéntame. Cuéntame en versió orquestada. Té que molar molt, no? Los Bravos, quina faran? Black is Black, s'atreviran, eh? Black is Black, vols dir? Sí, se dice. Sí, caso, ¿no? Los chicos con las chicas, trobo jo que li va millor. Oh, que chulo. Chicos con las chicas. Que chulo. Bueno, Frank Sinatra, Elvis Presley, grans del 50 i el 60 adaptats. És un guateque, és com un guateque en Viena. Bueno, en València, perquè són mestres de la Pop Symphony Orquestra. Bueno, és a les 8, anem un ratet abans, agarreu cadira. Però primer hauríeu de passar per així per la ràdio a replegar la vostra entrada. Així és que, en fi, en el Facebook ens poseu per què i voleu anar, i si sou amants de la música, pues estupendo. Vos convida a València Abierta i Arantxa Ferrer de manera molt particular. Let it be, que bonita, let it be. Pua. Parlant de records, no me podré oblidar mai el dia que me vaig anar a comprar el disco de vinilo de Let It Be. No en la edició, o sea, no quan vaig ir, però no molt després. Si m'has comprat el Let It Be l'any 76, el Let It Be, si no recorde mal, que és del 69, 70, però ahí estarà la cosa. Bueno. Què momentos. Anem a viure moments avui també interessants en companyia de Míriam Reyes. Míriam Reyes és la que més sap de les coses de la internet, perquè és community manager de levantelmercantilvalenciano.com, la pàgina web que teniu a la vostra disposició per a informar-vos, bueno, per a informar-vos i per a quantitat de coses. Allà sí. També podeu participar en chats, n'hi ha concursos, podeu també participar en de quant en quant també fan concursos per a regalar entrades, podeu entrar a participar de les enquestes que fan, en fi, una passada. I Míriam Reyes avui va parlar-nos de, precisament, novetats en Facebook. Encara no l'ha utilitzat, ara me comentarà Arantxa com va la cosa, però sé que ara n'hi ha una alternativa al botonet de m'agrada, o que són emoticonos, no? Sí, jo l'he gastat ja, i pots posar m'encanta, me sorprende, me alucina, no me gusta... Ah, te dona més opcions. Coses d'aixina, sí, a veure, mira, vaig a mirar. Està molt xulo. A més, el que estàs comentant de Míriam, estic totalment d'acord. Ella és la que més sap, però té una cosa que la fa millor que ningú, i és que sap contar-ho a nivell usuari, perquè els que no sabem, en estos temes ens perdem, però jo a Míriam l'entenc. Bueno, pues ara ens ho contarà quines són aquestes novetats. No és únicament posar el ditet pacamunt i això me gusta, sinó pots donar més matisos, diguem, bueno, més alternatives. Ens contarà, per exemple, com el Street View de Google, que a la volta has de veure que el gastem més, es fa o es converteix en realitat virtual, o el fet, per exemple, que la marca de cola, però no la Coca-Cola, sinó l'altra, la Pepsi, va llançar un mòbil en Xina. Bueno, això de la tecnologia, no sé... Jo no sé què tal se dugueu en el telèfon mòbil. L'altre dia Míriam ens intentava explicar com funciona una aplicació que tu li dones l'ordre al mòbil parlant i el mòbil l'ha d'interpretar. I jo crec que és tècnic, després ho parlarem amb ella perquè estarà seguint la qüestió, perquè justament quan anem a fer la prova resulta que no anava. Sí, no anava. I no és Míriam l'única que ha tingut problemes en esta aplicació, especialment d'Apple, per a donar-li ordres al telèfon mòbil, molt útil mentre es vas, imagina, conduint i diguent-li, llámame a casa. Però bé, en compte de llámame a casa, dice, ámame ja, la sí, casa. Clar, clar. Vete a pagar los impuestos. O no sé, bueno, ho entenc tot una miqueta d'això. Però jo parlarem amb ella perquè Míriam vindrà a la 1:30, després de que, en companyia del gran Vicente Bau, pues tinguem tota l'actualitat del València, que avui la veritat és que està la cosa un poc sosona, però bueno, hi ha coses de cara a aquest partit del dissabte contra el Màlaga a Mestalla. I sobretot volen sorprendre-nos en la vostra companyia, perquè avui és portada tant de Superdeporte com la informació que porta el diari Levante sobre una sauna de crioteràpia, que es veu que arriba a 180 graus per davall de zero, en la que 180 graus per davall de zero, i ahí dins posen els futbolistes. És com si fos una dutxa moderna, i se veu que se recuperen de manera molt ràpida de les lesions. Bueno, pues, ho comentarem en companyia de Vicente Bau. Bueno, això i moltes coses més que volem compartir avui amb vosaltres. És migdia i 42. Pausica i ja tornem. A Dormitienda y aprovecha el super descuento de nuestro colchón con muy ensacado y visco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. ¿Sufre demasiadas averías en el grupo de presión comunitario y facturas imprevistas? ¿La bomba hace demasiado ruido? ¿Está contento con su servicio de conservación? Bombas Arroyo tiene la solución. Bombas Arroyo es una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Le ofrecemos 5 años de garantía sobre nuestras instalaciones para su tranquilidad. Consulte nuestros precios competitivos y cómo obtener un año de servicio de mantenimiento gratis. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Extraiga todo el jugo de frutas y verduras con Levante el Mercantil Valenciano y su licuadora semiprofesional Tristar. Fácil de limpiar con dos velocidades, tapa de bloqueo y filtro para la pulpa. Por solo 39,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo, 18 de octubre, La Cartilla. Vida sana y deliciosos licuados. Sí, Arantxa, conforme t'ho dic, estàvem mirant el que és el, saps, el folleto este que envien, la, que envien per correu el supermercat, bueno, l'hipermercat en este cas. Mira quins preus. No, no, és que és una passada, tu. És que a l'hora de comprar, de veure si no tenim consciència, anem comprant d'ací i d'allà i hem d'anar mirant el preu. No direm la marca, ¿vale? Però oli d'oliva virgen extra, botella, una marca molt coneguda, que pareix que siga valenciana, perquè és un conglom aixina que pareix que siga d'ací del terreno, 5,99 el litro. 5,99. Silvia, però és que l'oli està a un preu. Mira, estic mirant. El 5,89, el virgen... No, ostres, mira, el de Arbequina a 6,49. I escolta, i l'oli aixina de marca blanca, siga d'este sí, permercat o de qualsevol altre, passa dels 3 euros sobradament. No, no, l'oliva verge passa dels 4. El d'oliva suau, que tu sempre en ta casa, jo almenys tinc una botella d'oli d'oliva suau de 4 graus per a cuinar, sí, aixina, no? I un altre per a les amanides o per a que tu vulguis, un poc més intens, no? Un verge normalet, normalet. I és que llegint d'este matí és, pues, en Levante mateix de l'edició digital, he vist lo de això de, que diuen de el oro amarillo. I tant, que diu que ha baixat de preu, diu un 36% en origen, contenes llauradors, no? I he recordat certes converses, pues, en ma mare, en alguna veïna, en una amiga, pues sí, que quantes voltes hem parlat últimament de que, ostres, l'oli no para de pujar, l'oli no para de pujar. I n'hi ha, i això és cert, per almenys en la meva vida, n'hi ha dos articles que sempre ha sigut per a mi un reclam per anar a comprar a un puesto o a un altre. Una és els bolquers, que jo ja m'he oblidat, Que anaves a un puesto a un altre perquè el Volker s'està fent d'oferta, sí. I un altre és l'oli. I l'oli, no? Si t'enteres de que l'oli, pues mira, està d'oferta en el puesto, pues vas, o no sé què. Però clar, llegint, al final, segons la comparativa parle d'un període de l'any 2014 comparat en este, o de l'últim mes, o de tal, la pujada de preus de l'oli està entre el 26% i el 35%. És que es veu que en origen, segons compten, des de la Unió de Llauradors, estan pujant el preu, diu, se dispara. En diu el Levante, avui el company José Luis Zaragoza, el oro líquido, l'oli, se dispara un 36%, entre altres coses, perquè es veu que en Itàlia, que també és un important productor d'oli, juntament amb nosaltres, resulta que hi ha una bactèria que està sent completament devastadora per a la producció. Clar, a l'haver menys producció, lògicament, ha pujat el preu. I estem notant-ho, i de quina manera els consumidors... I clar, jo també me plantejo com a consumidor, vas i dius, l'oli a més de 5 euros... Escolta, marques així, en fi, normaletes i això. I si compres de girassol, que val a 1,20? Sí. O a 1... Però no és el mateix. Ja, uf, sí, clar, però... No, però jo me poso en la pell, a lo millor, de famílies que ho estan passant mal, i entre pagar 4,50 o 5 i pagar 1,50, pues evidentment no tenen opció. No tenen opció. Però clar, és que l'oli d'oliva és un bàsic. És un bàsic per a l'alimentació. Sí, és un bàsic. Sí, sí. I tu creus tant de l'amanida? És precís? No, per a mi és precís. És precís, és precís. Clar, n'hi ha que veure també la part de la producció. Jo entenc que a lo millor el preu que teníem l'any passat pues no era un preu acord a lo que els agricultors i tots els agents que participen en el comerç de l'oli, pues no ho sé. Parle des del desconeixement, per això que mos il·lustre algú que sàpiga de números. Mira, correcte. Xifres, per exemple, del IPC del mes de setembre. L'IPC, ja sabeu que és l'índice de preus al consum, que ve a ser la cistella de la compra i els altres productes de consum. Diu l'aceite. IPC, segons l'INE, del mes de setembre. Acaba de passar. Sube l'aceite un 26%. Clar que ho estem notant. Clar que ho estem notant. Bueno, pues per això hem volgut quedar avui en un especialista tècnic de la Unió de Llauradors, que és Ferran Gregori, per a que ens aclarisca com està aquesta qüestió. En principi són bones notícies per als llauradors, però al remat, escolta, si els preus continuen repercutint d'esta manera en els consumidors, ara veurem. Hola, Ferran, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com estem? Pues mira, si estàvem raonant amb la companya Sílvia i jo de la pujada tan forta que està tenint la botella d'oli, que és un producte precís de la nostra dieta, tan necessària, l'or líquid que diuen, i és que està tenint una pujada de preus en la distribució molt gran, eh? Sí, estava sentint vos, i bueno, pues lamente dissentir de pràcticament tot lo que heu dit, no? Però bueno, explicaré el que vull dir. Anem a veure, jo no estic d'acord en el comentari de se dispara. Jo crec que en este moment l'oli s'ha posat al preu que toca. O sea, fer olives no és regalat. O sea, costa molt de fer olives. I clar, si ja tenim un increment, efectivament, respecte de l'any passat, del voltant del 26%, és que el preu l'any passat i l'anterior no donava ni per produir olives. La gent està abandonant les oliveres i està fent diners. No? Però el fet que diguem que el preu s'ha disparat no vol dir que estem dient que vostès... No. S'ha disparat en respecte al preu de l'any passat, però les raons, evidentment, per això està vostè, per explicar-les, clar. Sí. Jo dic que... tampoc tinc jo clar que siga oro líquido. Vamos, un oro líquido que valga, pues, que mos paguen a matos al voltant de 3 euros i pico el litro, pues tampoc crec que siga oro. Jo ho comentava ahir en el vostre company, el periodista del Levante, i dic, ostres, no estic d'acord en que es diga oro, perquè en tot cas serà el color, perquè el que va... Puc fer-te una reflexió al voltant d'esta qüestió, Ferran, és de veres que or fa l'efecte que estàs parlant d'un producte, òbviament, car i que, a més, està subjecte a l'increment o a la baixada en funció de, en fi, de preus de subhasta, per dir-ho d'alguna manera. Jo t'ho dic, que vosaltres que som grans estimants de la nostra dieta mediterrània, la manera d'explicar que és or líquid significa que forma part de la nostra dieta d'una manera, en fi, irrenunciable, no? I que és molt valuosa per a la nostra dieta, i no tant que efectivament siga per el valor que té en el camp, en este cas. En el supermercat convindràs amb vosaltres, Ferran, que pagar 6 euros per una botella d'oli, escolta, jo no sé, jo no recordo haver pagat tant en altres èpoques per un oli d'oliva verge. Tampoc estic d'acord amb tu, i t'explicaré també. No, no, si anem a renyir, està clar, Ferran, anem a renyir. Per això estem. Sí, anem a veure. Comprar una bona botella de vi, valencià, per exemple, de no vaig a dir marques, va tornar al dir marques, sí, tampoc dir marques, però d'un vi reconegut, doncs ens pot costar 14, 15, 16, 20 euros la botella. En una sentada te l'acabes. Sin embargo, una bona botella d'oli d'oliva, que pot durar dos mesos o un mes en un ensalat, que el costa 6 euros, mos tirem les mans al cap. N'hi ha olis d'oliva que no són l'oli d'oliva verge extra. Pues està el lampant, que pues pot estar, no arriba als 3 euros o 2 euros i pico. Jo crec que tenim que mesurar en la seva... comparar-ho en el que toca. L'oli d'oliva extra verge, o verge extra, perdó, és un producte perfecte de la dieta mediterrània i que té que tindre el seu valor, però escoltem, és que una botella mos pot durar un mes. Escolta. Però Ferran, no tenien por els productors de lo que estàvem parlant, de que si puja el preu i s'ajusta a lo més just, com tu estàs dient, al preu realment de mercat que costa fer una botella d'oli d'oliva, que la gent es passi a olis de menys qualitat per una qüestió econòmica i que al final acabeu venent menys oli? Efectivament, això és la por. I, per exemple, això nosaltres des de la Unió de Llauradors estem demanant una habilitat. O sigui, anem a veure, nosaltres el que... anem a veure, nosaltres reconeixem que el preu este és un bon preu, però és que després venim d'unes campanyes tan roïns que a vegades estem a som al cap i per tant, i clar, està alerta, doncs mos preocupa. Nosaltres demanaríem una estabilitat, si vols, el tema... Te perdem, Ferran. Sí, Ferran, si en el lloc on estàs coneixes un, puc haver un raconet de millor cobertura perquè és una llàstima. Estic menjant-me el temps. Ah, que... No sé si et sentia millor. El temps estàs menejant-te. Ara t'escoltem, Ferran, sí. Vale. No, jo el que volia dir, nosaltres, un llaurador, estem en combat, una estabilitat, dic que sí. No, Ferran, no ens podem entendre, més que res perquè no t'escoltem, perquè s'entretalla tant que no hi ha manera d'escoltar-te. Entenc el que estàs dient, a veure si pots localitzar alguna ubicació millor, que buscant una estabilitat de preu siga bo per a vosaltres també i siga bo per al consumidor. A veure ara? Sí, mira, a veure ara. Perfecte, molt bé. No te menegis molt d'ahir, per favor. No, el que estava dient és que nosaltres des de la Unió estem demanant una estabilitat de preu, un pacte en el qual, sense establir els preus, si vols, tan alts com ara, però el que no pot ser és tindre preus tan baixos com fa dos o tres anys. Tenim que buscar aquest equilibri. Nosaltres estem disposats. La Unió de Llauradors estaria disposat a buscar aquest equilibri. Ara falta, però no sols depèn de nosaltres. També és veritat que des dels organismes internacionals ara posen l'alerta en que tots els membres de la cadena deberien de fer un gran esforço perquè el consumidor no hagués repercutit aquest preu. Jo pense, ara, i fa dos anys, perquè no es parlava d'això? No sé si m'expliqui el que vull dir. Clar, que quan les coses anaven de preus baixos, ningú se'n recordava de qui està catxant el llom, precisament en el canvi, arreplegant les olives i tot el treball del màser que s'ha de fer, efectivament, per atendre la botella d'oli de màxima qualitat, i a més recordant que en el nostre territori tenim olis extraordinaris, i ara que puja el preu, ui, caram, els llauradors van a fer-se d'or. Home, no trobo jo que sigui això la reflexió. Sí que és de veres que el que estàvem comentant també, jo no sé si d'alguna manera tenim una repercussió, Ferran, en esta qüestió, i és que moltes vegades en les grans marques d'hipermercats i de superfície, de grans superfícies, això, comentaven que s'utilitza l'oli moltes vegades com a reclam en aquestes campanyes de publicitat de bussonets que ens arriben a casa, i els interessa vendre per baix del preu, diguem, en el còmput global de la venda, però caram, i per què l'oli, conforme dius tu, i no, jo què sé, el vi o el detergent, no? No, el vi tampoc, per favor. No, el vi tampoc, molt bé. Ni les taronges. Ni les taronges tampoc, res que siga del cap, ja te comprenc, tu gran és pa que a casa, Ferran, sí. Sí, home, per supost, cada un està ben situat, per lo menos jo estic ben situat. Clar que sí. Molt bé. Home, pues sí, la veritat és que aquestes pràctiques són il·legals, eh? Encara que competència ara, jo no sé, competència al final per qui treballa, de treballar per tots i per aquests que treballen, no sé, un sector, ha dit que el tema este de venda a pèrdues, que no ho té clar que siga tan il·legal. Legislativament la venda a pèrdues és il·legal. L'administració, competència, hauria de vigilar aquestes coses, i cosa que no ho fa. És una pràctica... vamos, indecent, a més il·legal, indecent i immoral, no? Perquè al final no ho paguen ells, o sigui, el supermercat no és el que paga aquesta baixa de preu, sinó que la paga és el productor, no? Benefici al consumidor, evidentment que benefici al consumidor, però n'hi ha moltes coses que poden beneficiar al consumidor: una bona promoció, una bona informació, que la gent sàpiga realment què és el que està consumint, i que estigui tot ben etiquetat, que tingui les seues varietats, que tingui les seues característiques. Això també beneficia el consumidor. I jo crec que ells són beneficia a nosaltres. Bueno, pues Ferran, tot anem a perdre la conversa, però en fi, teníem ja clara la reflexió des de la Unió de Llauradors, i la teua concretament com a tècnic de la Unió, Ferran Gregori, en el que ha sigut realment un plaer renyir o dissentir amablement, no? I atendre i escoltar i comprendre sobretot els arguments dels llauradors, encara que hi ha una dada que és molt, molt concreta, i és la pujada de l'IPC en el mes de setembre, que això que tenim registrat per part de l'INE, i la pujada de l'oli ha sigut un 26%. I estic d'acord, Ferran, que una estabilitat seria bona tant per al llaurador que es trenca el llom en el camp com per als consumidors. Clar, perquè també vaig a fer la reflexió, i l'ha fet també Ferran, i estic amb tu. Quan baixa el preu de l'oli no és notícia. Mm. Això tampoc està bé. Ningú diu res. Una abraçada forta per a la Unió de Llauradors. Gràcies, Ferran Gregori, per aclarir-nos esta qüestió. I que costa que li diguem or líquid perquè l'estimem molt, eh? No perquè siga car. Gràcies, Ferran. Adéu. Gràcies a vosaltres. Adéu. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Per què no parlem més? How We Don't Talk Anymore, un dels grans èxits, enorme èxit de la trajectòria del gran Cliff Richard, recordant que tal dia com avui, un 14 d'octubre de 1940, avui és l'aniversari, va néixer el gran Cliff Richard. És la una, actualitzant la informació, ara en seguida. Servicios informativos. En punt, actualitat en César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bona notícia per als autònoms de la Comunitat Valenciana majors de 45 anys i que no tinguen prestacions, perquè podran rebre una ajuda de 426 euros. És poquet, però, escolta, és una ajuda. Sí. tota pedra fa paret, com diu aquell, no? Pues, segons s'ha anunciat aquest matí la Generalitat, Ximo, esta iniciativa s'inclourà en els pressupostos de 2017. Esta mesura donarà cobertura a uns 400 autònoms de la comunitat. La iniciativa comptarà amb un pressupost d'1 milió d'euros en els pròxims pressupostos de la Generalitat. Segons el conseller d'Economia, Rafael Climent, en l'actualitat hi ha més de 330.000 autònoms a la nostra autonomia, que al cap i a la fi venen a representar el 20% del nostre producte interior brut. Imagina que seran autònoms, donats de alta i pagant la seva contribució a la Seguretat Social. Per tant, caldria saber que si no tenen prestacions, si no tenen major font d'ingressos, han de pagar els autònoms al voltant de 300 euros. D'aixòs 426 per a mantenir la seva cotització a la Seguretat Social. Que tot explicat. A partir de demà, els hospitals podran inscriure els bebès en el registre civil. Sí, entrarà en vigor. La norma que permetís la inscripció directament des de l'hospital sense necessitat de que els pares hagin de dirigir-se al registre civil. La mesura s'implantarà de forma progressiva. En una primera fase s'han habilitat 24 hospitals, un per cada comunitat autònoma, llevat de Madrid, que en tindrà 7 centres sanitaris. Així la comunitat començarà a aplicar-se a l'Hospital Doctor PC de València. Ara bé, este nou servici no substituís al sistema vigent. Els pares que vulguin encara podran anar de forma presencial a registrar i a inscriure els seus menuts. Quantes anècdotes, ja de pares, mares, tios o iaios anant a registrar els bebès al registre civil, però ara, a partir d'ara, es podrà fer també als hospitals. I pel que fa als preus, estàvem parlant precisament d'això, del preu de l'oli, entre altres productes, han baixat en conjunt durant el mes de setembre en la Comunitat Valenciana. Sí, segons les dades fetes públiques este matí per l'Institut Nacional d'Estadística, han caigut un 0,4% respecte al mes anterior, respecte a agost, però han caigut un 0,8%, vora un 1%, en comparació amb el mateix mes de 2014. A la resta del país, els preus també han baixat a setembre, ho han fet un 0,3% sobre agost, acumulen ja un descens interanual del 0,9% en els últims 12 mesos, un descens, Ximo, que s'ha degut bàsicament a la caiguda de preus de l'electricitat, de la llum i dels carburants, de la gasolina. Mercadona ha fet entrega de 60.000 bolquers per a xiquets i 13.000 litres de llet per al Banc d'Aliments de València. Sí, una donació que forma part de la relació de col·laboració que l'empresa valenciana manté amb el Banc d'Aliments des de l'any 2013, una col·laboració que suma a més a la participació en la campanya Gran Recogida, en la que Mercadona participa a través dels seus supermercats. De fet, les dues entitats estan preparant ja l'organització de la pròxima edició, que es durà a terme el pròxim mes de novembre. Una i tres minuts, és ara el temps per a l'horatge. S'havia notat que ja ha descarregat tot el que havia de descarregar, no? Sí. Remeten les pluges i el solet. Sí, bàsicament el més gros per la vesprada, la zona nord de la província de Castelló i el sur de la província de València. Avui torna a poc, Ximo, la normalitat. Este matí encara ha plogut en aquestes dues zones, sud de la província de València i nord de la província d'Alacant. La Xarxa Estatal de Meteorologia ha retirat els avisos grocs que estaven encara actius per pluges. Per tant, a partir de la vesprada, el cel que estava cobert este matí passa a estar pràcticament ras. El vent continuarà bufant fluix variable en general del nord-est a la província de Castelló i les temperatures, les mínimes que cauen un poquet i les màximes que es mantenen sense massa canvis. Avui la màxima prevista així a la província de València, 21 graus. Gràcies, César. Tornem a actualitzar la informació. A partir de les 2, ara és la 1 i 4 i el València Club de Futbol que juga contra el Màlaga dissabte a les 10 de la nit. Te contem l'última hora futbolera en seguida. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Aquí estem així, ja, pues, quasi així, en ple debat sobre l'actualitat del València. I com cada dia en este ratet de València Abierta que ens portarà fins a la una i mitja, pam més, pam menys, territori futbolero, en companyia de don Vicente Bau. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Aquí estoy, no lo puedo atender mucho, señor. ¿No puede usted Rovira atenderme mucho? No, porque estoy metido en la criosauna. Ya le veo. A menos a 180 grados. Oiga, esto que ha traído usted aquí al estudio Valencia Abierta no es una criosauna. Usted se ha ido ahí a... ¡Ay, chao! El Bricotten Spot, este se ha comprado una ducha de estas de que cierran así, y usted me dice que esto es una, pero es para hacerse la reforma de su cuarto de baño, que le va a quedar muy bonito, pero tiene una pinta muy parecida, por lo que hemos podido ver, tanto en Levante como en Super, esta criosauna. ¿Pero qué pasa? ¿Se mete en el tobillo, en el congelador? Yo lo primero que he pensado, menos 180 grados. Ostras, menos. Yo ahí me tiro 10 minutitos y desaparezco. Sí. O sea, tendrá que ser un poco menos. Queda usted como Walt Disney, un poco menos. Esto es impresionante. El porque, primero. Claro, el diseño de la criosauna que sí. Usted me está enseñando aquí es que es como de cuerpo entero. Yo pensaba que dices, bueno, te pegues un chiro de peu y siempre te pones en aquello, que esto es muy socorrido, sí. Se pone la bolsa de hielo, esto de toda la vida ha sido, enrollada en un trapo. Era un trapo mal puesto, además. Claro. Es, toda la vida se ha puesto mal ese trapo. Vale. ¿Sí o no? Sí, bueno, entonces esto. Pero claro, todo lo que es el cuerpo, criogenizarse todo el cuerpo. A ver si se ha metido en un Espíritu Santo en la sauna esta de criogenizarse y por eso el hombre está tan resabiado. No lo sé, pero bueno. Es el método de terapia más innovador. ¿Esto ha conseguido que Enzo Pérez esté tan rápidamente a punto, don Vicente? Pues parece ser que Enzo Pérez se sometió. Ojo. Se sometió a estas pruebas y le han podido poner las pilas. Enzo Pérez es un tío rápido de todas formas para recuperarse, ¿eh? Uh-huh. Pero si hay alguien... Hizo la prueba en la criosauna. Ah, muy bien. Y por eso está el tío tan... ¿Cómo? Chepireto. Está chelá. Sí, la verdad que Enzo Pérez tampoco es... Bueno, no creas, ¿eh? En el campo es bastante... Es de sangre caliente. Pero si hay alguien que conoce perfectamente los procesos de criogenado en el fútbol, en la Comunidad Valenciana, es nuestra invitada de hoy, es un lujo, ¿eh?, tenerla aquí, mirad qué morena está. Tú de criogenizar tarde nada, a ti lo que te gusta es el Solet de Moraira, o de Altea, o de la Malvarrosa. Amparo Barbeta, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien. Muy buenas. Ah, estoy esperando a ver si me invitan a ir a criogenizarme. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? Es la novedad de recuperación ahora mismo para los jugadores del Valencia. Yo lo había leído hace tiempo, que actrices de Hollywood lo están utilizando esto como método para un estiramiento, un lifting rápido que se utiliza mucho para Oscars y cosas de estos. O sea, antes de ir a los Oscars te pegas una eso ducha lo puedes de... aplicar un poco a tus programas con Susana Wolf. Vale, pues cuando, mira... Cuando jueves... tenga usted una gala de esas... enormes. No, hombre, no para el programa. ¿Con la cara de en el congelador o qué es? Que lo esto es lo de toda la vida. Vamos a ver. Vamos a quitarle un poquito de paja. Esto es lo que toda la vida tú estabas comentando antes del hielo, pero elevado a la potencia, la sofisticación y todo demás. Porque no deja de ser frío que impacta en el cuerpo. Porque el aspecto, para quien no ha tenido ocasión de ver ese, bueno, el despliegue gráfico es como si fuera una ducha, del diario. Una ducha cerrada. Como la que ha traído don Vicente. Estas duchas así redonditas, ¿no? O bueno, mira, vamos, para popularizarlo total, es como un barreño. Imagínate un barreño. Bueno, vamos a ver, estamos buscando para que la bueno, gente para se entienda. Que el personal un barreño, se haga una idea. Un barreño. Imagínate un barreño, sí. Alto, más alto de la barrica de toda la vida del vino, vale. Más alta. Como un bidón. Como un bidón. Más grande. Más grande. Vale. El jugador se mete dentro, tiene sí. Una puertecita, se mete dentro. Los pies siempre tienen que quedar calentitos, o bien fuera de la sauna esta, del cubo, o bien se tapan. Ajá. Y las manos también fuera, y la cabeza, porque son las tres partes del cuerpo que pueden congelarse. Igual hay otra por ahí que no sabemos si se congela o se deja de congelar, pero bueno, esas tres partes tienen que estar fuera. Vale. El jugador se mete dentro como máximo 3 minutos. No puede superarse esa cantidad. 3 minutitos, que es como... 3 minutitos sería Abdenur, por ejemplo. Piatti, menos tiempo, porque va correlativo a... Minuto y medio, claro, porque es la mitad que Abdenur. Sobre esa regla de tres. Con bigote y sin bigote. Va un poco la proporción del peso, la masa muscular, y determina. Se hace un estudio para esto. Vale, esto es un método que se utiliza mucho los triatletas, gente que hace un ejercicio físico un poco muy, muy, muy, muy exigente. ¿Y es que muy habitual en Estados Unidos. Recupera la musculatura, digamos, recupera... Sí. Alivia el dolor... un poco te evita tener que estar tomándote calmantes cuando estás lesionado, pues a lo mejor se puede hacer prácticamente todos los días, ¿eh? O sea, no tiene, no es como otro tipo de tratamientos que es una vez a la semana o demás, pueden hacerlo todos los días, claro, 2 minutos, 3 minutos no supone nada. Es una especie de sauna moderna y luego, para el resto de jugadores, lo que te permite es regenerar mucho antes. Tú haces un partido que acabas muerto, te metes allí y parece que es como si te quitaras 10 años de encima. Eso es lo que dicen los que lo han... Don Vicente, ¿10 años? Se mete usted 10 minutos en la sauna y sale usted hecho Peter Pan. Discúlpeme, 10 minutos en la sauna y desaparezco, literalmente. ¿Son 3 minutos máximo? Máximo. Máximo, señor Rovira. 180 bajo cero, esto es mucho frío, ¿eh? ¿Cómo? Esto ni lo hacer cerilla hace tanto frío. No, la diferencia, porque yo pregunté esto... debe de producir una congelación que no tiene que ser positivo. Y me dijeron que el kit está en que no hay nada de humedad. Entonces, al no haber nada de humedad, es como si dijéramos una... es un vapor... frío seco, como el de Soria, digamos. Claro, estamos aquí popularizando claro, todo lo que tiene que ser. Un bidón con frío seco, vale. Sí. Uh-huh. Entonces es como una especie de una nube, así de aire, sí. Y eso es lo que envuelve el cuerpo del jugador... jugador o del deportista o del usuario que pueda costeárselo y pagarlo. Aquí en Valencia no es pionero porque hay un gimnasio que lo tiene, uno que está cerca del parque tecnológico, y hace como cosa de 2 años aquí en España quien lo popularizó fue que Cristiano Ronaldo se lo compró para su casa cuando cambió de casa, que tenía la finca y demás. Pues en ese momento fue cuando se habló de un sistema pues un poco innovador que existía. A mí me decían ayer que en la NBA están todos los vestuarios. Es bastante habitual para... Claro, también es verdad que no juegan como los nuestros. No, juegan prácticamente cada 2 días con viajes, vamos. Pero en el texto se implica que mejora las lesiones. Cuando tienes algún tipo de lesión, ojo, de golpe o algo así, ¿el frío activa la circulación? Activa, o... lo que hace es como si dijéramos... Te minimiza el dolor. Entonces, si tú el dolor no lo sientes... la recuperación es más rápida, por decirlo así, porque esto actúa directamente sobre el músculo, no sobre el hueso. Si una persona se rompe la pierna, el proceso de recuperación es la misma que otra persona. Lo que pasa es que si es un problema muscular, es diferente, porque es que tú le das una oxigenación diferente al músculo. Y luego también provoca otro tipo de cosas, libera endorfinas, hay un montón de terapias que están dentro de ese tratamiento. Oye, una cosa bastante curiosa, ¿eh? Yo lo que te leo en el reportaje, que el primero del Valencia en probarlo fue Rodrigo Moreno. No le fue bien. Hombre, ¿por qué no? Porque no ha rendido lo que esperábamos, por lo menos en este programa. Pero si la acaban de instalar, don Vicente, todavía no lo hemos visto. Digo, Rodrigo Moreno lo probó hace ya tiempo. Sí, hace un par de semanas Rodrigo acudía a un gimnasio. Crosswalk. Y fue el que, efectivamente, fue el que en ese gimnasio lo probó. Es que nadie dice, en el libro de instrucciones, nadie dice que utilizar la criosauna tenga un efecto directo sobre el campo. Es sobre el cuerpo. Entonces hay que diferenciar el meter goles o el dar buenos pases. No tiene nada que ver con que tu cuerpo esté en condiciones perfectas. Bueno, y esto ha podido tener que ver... les encanta. ¿Les gusta? ¿Sí? Sí. Meterse ahí a 180 grados, 3 minutos y luego salen hechos... Menos 180 grados. A 180 grados bajo cero, exacto. Que ha dicho 180. Ah, vale. ¿A vosotros las experiencias novedosas nos gustan? Sí. Bueno, sí, vamos, bueno. Sí. Entonces, es lógico que les guste. Vale, y esto ha tenido que ver con la recuperación realmente sorprendente. Ayer vimos en la jaula ya, y en el entreno de esta tarde seguirá avanzando la recuperación de Enzo Pérez. Tenía un periodo de recuperación más largo y pim pam, se metió en la ducha y ya está tocando balón, ¿no? Dios lo sabe, yo creo que también influirán otro tipo de cosas. No, una cosita puede ayudar, pero influirá. En teoría, el que tenía que haber estado bastante antes que Enzo es Abdenur, que mucho cuerpo, pero le cuesta lo mismo que a todos recuperarse. Uh-huh. Y parece que no va a llegar ni para el partido del Málaga ni para el partido del Gent. Lo esperaremos para el Atleti, que también nos hará falta. Nos hará mucha falta, sí, tío. Sí, ayer hablábamos precisamente de eso, quién va a suplir ausencia de Aymen Abdenur, el tunecino. Es decir, ¿a quién metemos...? Nos tiene preocupados esto. ¿A quién metemos en la criosauna para que nos haga de central en el próximo partido? Hombre, Bezo ha ido con su selección y no ha jugado ningún minuto. Con la sub-21 de Portugal. Con la sub-21. Cancelo sí, que fue y marcó uno de los 4 goles que anotó a Grecia, a Portugal... Pero, hombre, yo creo que aquí ha estado entrenando 2 semanas Adelán Santos, se pagó una pasta por el jugador y si no, le tendrás que dar oportunidades, ¿no? lo ha fichado para algo. En el entreno de ayer, en teoría, formaron una tripleta, de alguna forma, Mustafi, Aderlan Santos y el Javi Fuego, el incombustible Javi Fuego, pues apoyando también a esa pero línea. Que no tenían, claro, realmente... Pero no estaba Bezo, esa es la incógnita. Claro, es que Bezo no estaba. Cuando ha estado Bezo, hemos visto que ha jugado Bezo. Exacto. En la primera parte contra el Bilbao, contra el Atleti, yo no lo vi tan mal. En la segunda parte lo vi tan mal como el resto del equipo, pero en la primera parte no creo que desentonara tanto, ¿eh? No creo que no está haciendo del todo malos partidos. Es verdad que ninguno ha estado especialmente brillante, pero todo hacía pensar que precisamente porque era el Athletic Club de Bilbao, que va muy bien por arriba y donde está nuestro, en fin, añorado Aritz Aduriz. Aritz. Y por otro lado también estuvimos comentando aquí, ¿verdad? Y tú lo vivirías también allí en Paterna, el desencuentro, el mosqueo que tuvieron Rubén Beso y el mister valencianista. Por un quítame allí lo que fuera, bueno, pero tuvieron su bronca delante de los periodistas, esas cosas que hacen uno para que, en fin, todos lo veamos y lo podéis contar en Levante y en el Murciélago. A mí no me gusta nada eso. Yo creo que las reprimendas o las hace siempre. Son posturitas eso, ¿no? Efectivamente, el postureo este que está tan de moda. Yo creo que las cosas o las haces siempre o no las haces nunca. Pero reprender a alguien solamente para que te retlaten. Y para que todos digamos, pues no va a jugar Bezo porque se ha enfadado. Y va en un ataque de entrenador y lo va a poner. Es que cada vez que abre Paterna, que abre 15 minutos, ¿no? O 10 minutos antes del entrenamiento, hay una puesta en escena del entrenador. Ya lo hizo una vez que habló con los jugadores, él mirando a la cámara y nosotros de espaldas, ¿no? Que quedaba un poco. Yo creo que ese día se equivocó, ¿eh? No lo sé. Porque ya no lo ha vuelto a hacer más, ¿eh? No, me salió por piernas. Pero es que el partido. Fue muy descarado ese día. El partido del Málaga es importantísimo, ¿eh? Tú tienes dos partidos en casa, con la afición un poco de uñas. Complicado, porque tienes Málaga, en el que te juegas mucho después del tortazo que te pegaste en San Mamés. Luego tienes la visita el martes del Gent, que tienes que ganar porque el grupo de Champions está muy apretadito. Visita a Mestalla, que haremos... ¿Perdón? Que es a Mestalla también. Sí. La visita del Gent a Mestalla. Sí, dos partidos consecutivos en Mestalla. Y luego tienes que ir al Calderón. O sea, que el calendario se te complica bastante. Tú hasta ahora has tenido un buen calendario que no lo has aprovechado y ahora es cuando tienes que dar el do de pecho. Y cuando toda la afición da por hecho que efectivamente el Málaga, y no solamente por la clasificación y por plantilla y por presupuesto, es un equipo al que tienes que ganarle, en fin, holgadamente. Pero con facilidad. Y el Genk, pues, pasa por ser la cenicienta del grupo. Es decir, tendrías que pasar esos partidos y aparte, en fin, sobrado. Y el equipo está precisamente muy falto de confianza, en especial los queridos delanteros de don Vicente Bau, que tanto reivindica como grandes delanteros. Yo, maravillosos, me silenció. Y que aquí en Valencia no están dando pie con bola. Me silenciaron Mario Alberto Kempes y David Villa ayer, que apuestan por los delanteros de Valencia. Y ellos, si hablan Villa y hablan Kempes de eso, pues yo tengo que hacer mutis por el foro. Hasta que hablaron estos dos cracks, yo tenía dudas del rendimiento de los delanteros del Levante. Cosas que se dijeron en el Murciélago, que insisto, se estrenó ayer y podéis seguir en Levante Televisión y aquí en la 97.7. El horario de esta temporada es las 3 menos cuarto. ¿Por qué las 3 menos cuarto, Chimo? Me pregunta la gente en el horno en tropel. No lo sé, pero es a las 3 menos cuarto. Quiero decirte, esto es lo que hay. Porque es la mejor hora para ver la tele, ahí un poquito de la siesta, es una muy buena hora. Bueno, muy bien publicitado. Yo creo que es para empezar antes que los, ¿sabes? Los Manolos y todo este personal es que están no todo el rato Manolos hablando que si al Cristiano le dan la bota, que si el Cristiano tal, que si el niño de Cristiano se ha resfriado, que si patatín, patatán. Y así lo que queremos hablar son las cosas del Valencia. Bueno, ayer debut, que me gustó además un montón. Hubo chicha y hubieron esas declaraciones telefónicas, efectivamente, de Villa. Qué bueno, reivindican Villa, ¿eh? Qué grandes. Oye, pero dejó... ¿Y qué? No, acláranos esta cuestión. Dejó un clavillet a la duda a que pudiera venir cedido al Valencia todavía, aunque sea al final de temporada, dos o tres mesecitos para echar una mano, habría posibilidades. Yo creo que fue un desliz, porque al final yo no sabía, lo volví a escuchar luego por la tarde y no sabía cómo interpretarlo, porque realmente él dijo que, bueno, sí, me quedan dos partidos, una cesión, he recibido llamadas. Claro, ahí dijo, las miradas eran, estaba Julián Montoro, estaba sentado a mi lado, el director de Superdeporte, y miraba como la luz. Yo creo que ya estaba visionando la portada, ¿eh? Directamente estaba ya visionando. Preguntarle como de broma, decir, Guaje, sí. Oye, ¿no te vendrías para Cacedeo? Y va el tío y dice, bueno, pues oye, en un momento dado, Es que el año pasado, estando ya en la Liga Americana, es cuando se fue al City, no sé si os acordáis, que jugó en la Premier, se fue en ese periodo de tiempo. Entonces, sería un acuerdo similar al de la temporada pasada en el City. Oye, ayer el murciélago. A mí me encantaría, ¿eh? A mí también. El murciélago, a mí ayer. Toda la afición, creo. Para mí, que lo estuve viendo en casa, vamos, interesado, ¿no? Porque era el estreno. A mí esas palabras de Villa me revolvieron todo, ¿no? Y dije, ahora que escribo, que no puedo escribir que Negredo y Alcáceres también. Pero pues bueno, dime. Perdón, yo cuando lo escuché sí que pensé, hay veces que se va un jugador y ves, es que no tiene hueco, es que a mí me da igual la plantilla que tenga el Valencia. Tú lo quieres ya. Es que para mí sí que tiene hueco, es que David Villa siempre tiene hueco en este equipo. Uh-huh. Y sobre todo en este momento en el que estamos hablando, que a los delanteros tienen una falta de efectividad, pero también es que no les llega ni una, no sé si os acordáis, cuando jugaba Villa, que Villa no tenía ningún problema en retrasarse las posiciones que hicieran falta. Bueno, que si tenía que ir a la portería por el balón, él cogía el balón y él solito, caminando, golito. Se fabricaba el gol, efectivamente. Una manera de jugar también muy propia del Valencia y que nos recuerda a los grandes momentos, al contraataque del Piojo, efectivamente, y esos grandes momentos de Valencia, que ahora no tenemos ni con posesión, ni con media punta, porque no sabemos. Yo creo no sabemos exactamente a qué jugamos. Yo creo que tras escuchar ayer a Mario Alberto Kempes y a David Villa, la exposición que hacen sobre los delanteros del Valencia sí apuestan por la valía que tienen. Ahora, es que todo el mundo apuesta por la valía. Ahora, la forma que tiene de jugar el Valencia, claro, yo creo que le hace un daño terrible a los delanteros. Mira, yo recuerdo un viaje de los últimos desplazamientos del Valencia que un jugador decía, es que aquí traes a Messi después de una derrota. Aquí traes a Messi y es que no marca. Claro, si a los delanteros no les llegan balones, ¿cómo van a marcar? Es que es imposible. Es que mira como al Paco Alcácer, que estaba sumido en una casi depresión, porque su cara lo decía todo. Llega a la selección, claro, es que la fluidez de balones es que es bárbaro. Es que cómo no vas a... Es que está tan bien arropadito, claro, que es un delito Isco, no marcar. Claro, Cesc, Nolito, todo el mundo dándole bola. Pues claro, ¿y cómo le cambió la cara? ¿Y cómo le cambió la cara? Después asociarse con estos jugadores, después, ¿no?, del partido transmitía una emoción que decías, madre mía. Un buen rollo. Claro, en el Valencia es que no les llega nada. Es que termina el partido, ves a los jugadores y decían, estos chicos, efectivamente, como decía el otro día André Gómez, es que eso parece un cementerio, es que eso parece un funeral. Es que así no se puede ni recuperar la confianza ni nada. Claro. Yo lo que veo es que el Valencia juega, realmente está jugando con 10 prácticamente durante todos los partidos. Y el 11 que tienes, que es el delantero, el que sea, ya puede ser Alcácer, Rodrigo, Negredo, me da lo mismo, juegan fuera de sitio, juegan intoxicados, juegan... pero si me apuras, Vicente, hasta en la presión, porque ves a Paco Alcácer también salir a morder en la presión, y a Negredo y a Rodrigo, los chavales, intentar esa presión adelantada, pero luego ves un mundo de distancia, claro, entre él y la media. ¿Por qué? Entre otras cosas, y lo escuché debatir también en el Murciélago, y lo hemos hablado muchas veces aquí, porque no le da a santa gana, a Nuno Espíritu Santo, poner un mediapunta y jugar con un mediapunta, con un enlace, con alguien que dé ese pase. Y cuando, no sé si alguna vez se pasa por allí Rodrigo Moreno, me parece que tampoco le ha dado un excesivo rendimiento. Pero es una figura que es aquí en Valencia siempre moderno ha funcionado. Siempre nos ha gustado. Efectivamente, sí. Es que a lo mejor hay clubs que tienen una filosofía diferente, pero aquí ha funcionado siempre. Mm. Y es que yo estoy convencida que hay jugadores en esta plantilla que lo pueden hacer perfectísimamente. O sea, no es que yo le tenga una fe ciega tremenda a Rodrigo de Paul, porque tampoco hemos tenido oportunidades de verlo jugar, pero yo creo que ese jugador tiene características y cualidades para esa función desempeñarla bien. Pero no de mediocampista, como le ha puesto Nuno. Claro, es que al final el enlace tiene que existir, tú tienes que tener una columna vertebral bastante coherente. Si tú, tus líneas están tan separadas, es que es imposible que el equipo en muchos partidos está roto. Yo lo que veo es que hay una falta de fluidez en el Valencia tremenda, pero no solo la veo yo, es que lo ven los propios futbolistas, que eso es lo grave del asunto, ya no te cuento los delanteros. A mí me parece grave, don Vicente, que haya esas críticas, que le lleguen a Amparo en los desplazamientos, que le lleguen al resto de compañeros, de que los delanteros están mosqueados con el sistema. No les gusta el sistema, porque no les llegan balones, por tanto están enfadados con el entrenador. ¿Usted siga bien a un delantero del Valencia? Con voluntad. En este caso, con voluntad. Voy a hacerlo. Vamos a intentar. El sábado a las 10 me voy a poner en Mestalla a seguir al que ponga, que no sabemos quién será. Usted síguela, porque se tira 30 minutos corriendo, ya, sin tocar un balón. Cuando le llegan mal, porque no tiene a nadie cerca. Y al final te va desesperando. Y la cara que tienen los delanteros del Valencia no es tanto de depresión porque no les salen bien las cosas, es de desesperación. Porque no tienen opción de hacer bien. Teóricamente, don Vicente, no, Amparo, llegamos por las bandas. Tenemos dos puñales, como Piatti y Fegulí, que si centraran bien o si centraran la, donde la pide Negredo o no sé cómo, no sé cuál es la historia. Está muy empeñado, sí, efectivamente, en jugar por las bandas y no termina de funcionarnos esta temporada. No terminamos de hacer gol. Yo creo que ahí falta algo. No sé si será falta de trabajo, que no creo, porque el equipo se trabaja, pero a lo mejor no es el trabajar, sino el cómo trabajar. Pero yo creo que si llevábamos todo el verano insistiendo en que la gran ventaja del Valencia es que manteníamos el bloque, yo no veo muchas mejoras respecto al bloque del año pasado. El Valencia no está... El año pasado hubo muchos muchos partidos que hay que ser honestos. Se ganaron de chiripa. De potra, sí. Que nuestro valencianismo no nos tiene que ocultar esa realidad que decíamos. Es que en uno tienen la flor que otros entrenadores no han tenido. ¿Cómo? Esa es una realidad. Y este año va al revés. Y estamos un poco este año, efectivamente. No tiene una flor, tiene un jardín entero. Y recordemos que el Valencia se clasificó en el último partido para la Liga de Campeones. Que ahora nos parece... obvio decirlo, estamos en la Liga de Campeones, fenomenal, sí, pero fue a trancas y barrancas con el partido espíritu contra... de reñir con usted, que sabe usted que soy poco amigo de esto, pero vamos a ver, la Liga BBVA, no dicen que es, no es el torneo de la regularidad, sí. Tú no haces cuántos puntos hizo el Valencia el año pasado, 74 puntos por la flor un día, yo creo que realmente el Valencia, tenemos que analizar todos los partidos, etcétera, pero creo que la temporada pasada estuvo suficientemente constante en el juego, suficientemente sólido también, para que... Yo creo que la diferencia, yo creo que Amparo lo ha marcado muy bien. Es decir, la temporada pasada tú hacías un gol y te llevabas el partido, porque sabías que atrás era un castillo inexpugnable. Estaba yo también y allí no pasa. Pero esta temporada, el sistema defensivo, todo el equipo en defensa en general, pues está más flojo. Y luego, es el peor registro es goleador desde el año 1919, en el que se fundó este club, en el Bartorino. Oiga, no hágaselo mirar, ¿no? Todavía, es 7 partidos, 4 goles. 4 goles, es pírrico, ¿eh? Pero ojo, es que ¿cuántas ocasiones has tenido? Esa es otra. 5-6 máximo, eso es más grave todavía. Pues yo lo que veo, para mí la gran diferencia del equipo de este año respecto al año pasado, es que el año pasado yo lo veía un equipo con mucho... con mucha ambición, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y hay muchas veces que es la ilusión la que te une y la que te hace superar cualquier tipo de barreras. Y te da un plus para tener una fuerza diferente y un compromiso diferente. O sea, ese tipo de valores que son intangibles, que dices, ¿cómo afectan? Es que no sé cómo afectan, pero la realidad es que te da un plus. Y que ese momento, esa chispa de suerte, a la suerte también hay que buscarla, como decía. Entonces, yo creo que el año pasado el Valencia tenía un alma diferente al que tiene este año. Que el año pasado se compuso un puzzle muy difícil, porque si lo pensáis un poco, el año pasado vinieron jugadores, es que prácticamente el bloque es que no existía. Uno de Portugal, de Benfica, sí. El otro de Italia, el otro de Patatín, el otro, o sea, era un mare magnum rarísimo. Y por lo que sea, se fusionaron bien los jugadores, se hicieron una piña de amigos muy buena, y eso yo creo que se veía un carácter diferente, una ilusión diferente. Y esa ilusión, a lo mejor es la monotonía que siempre suele ocurrir, o lo que sea, o los problemas, o Dios sabe lo que es. Eso no existe este año. Tú cuando ves al Valencia no le ves esa ilusión que el año pasado fue la que fomentó también la comunión con la gente, porque tú ibas al campo, a lo mejor por la televisión no se veía tanto, pero yo creo que toda la gente que nos esté escuchando y que ha ido a algún partido del Valencia, el Valencia te ilusionaba y te sumabas a la causa, porque decías, es que este equipo lo va a sacar, veías cómo corrían, es que se están dejando la piel, lo decíamos muchas veces. Y eso este año, como que le falta algo, los mal pensados... No tengo ninguno de los que estamos aquí. Lo muy pensado, lo mal están pensado. Escuchando, pero alguien que piense más podría pensar que ningún periodista que hay un problema en el vestuario. No, el año pasado había muchísimos jugadores que se estaban ganando la renovación. Y eso también es verdad. Han ido renovando. Claro. Han ido renovando. Que no tiene por qué ser, pero también es verdad que cuando tú también consigues el objetivo, el año pasado el objetivo de la Liga de Campeones era como que todo el mundo iba, se focalizaba todo hacia allí, ¿verdad? Cuando tú consigues el objetivo siempre tiendes a relajarte, y este equipo, cuando en junio cualquiera consigue el objetivo de ganar una liga, por ejemplo, por poner el tope, te vas de vacaciones, se produce el bajón y tú luego vuelves con energía renovada. Y el equipo consiguió el subidón este, fue cuando se clasifica en Mónaco, y acto de es que es, con la miel en los labios tienes que jugar la liga. Entonces, y de todas formas veo que el año pasado llegaron muchos futbolistas nuevos, pero ya con empaque algunos, o sea, ya con cierto cartel, lo cual influye mucho en el juego del equipo. Este año han llegado X futbolistas, y normalmente muy, muy jóvenes, muy, muy inexpertos que no han enriquecido al grupo de momento. Bueno, pero los que han llegado a Abdenur sí que tiene un impacto importante. O sea, quiere decir que no has apostado por una flor. Abdenur ha sido el cubrir la baja de Otamendi. Eso sí, pero luego Felipe el año pasado prácticamente no participó y entonces este año te has... O sea, yo creo que realmente los fichajes no han sido malos, porque todos los años siempre hay una pifia y uno que te sale perfecto. Lo que pasa es que a lo mejor la comunión de todos no ha llegado, le está costando un pelín en uno ensamblarlo todo. ¿Será este sábado el día de la comunión? ¿Será la ducha criogenizada que ha puesto las pilas al equipo? ¿Será el murciélago que trae suerte y cambia la flor del equipo? Pues por eso está aquí Amparo Barbeta, para que lo leáis en el periódico Levante y lo veáis en Super Murciélago y nosotros os lo contaremos. Bueno, pues un placer, Amparo, que vaya muy bien, a ver si cambia efectivamente el ritmo del equipo. ¿Hay entreno esta tarde? Imagino esta tarde. Esta tarde. A las 6:30. Vas para allá a cubrirlo y a ver qué novedades esta tarde tenemos. De momento, ya la imagen va a ser más bonita, porque llevamos una semana con primero 13, luego 14, luego 15, y hoy ya vuelve Paquito Alcácer. Y ha salido Alcácer, el sol también. Paquito Alcácer, sí, que siempre es una alegría. Bacali, Fegulí, Cancelo, Bezo. Bueno, aquí se va sumando todos a la causa. Bueno. Un Cancelo goleador, por cierto. Está muy bien, ¿eh? Metió su bolito. Del Real Madrid-Levante, ¿tiene usted algo así a margen interesante que comentar, al margen de la bota de oro de Cristiano Lucas Ronaldo, Alcaraz? Que es de lo que hablan todos. Lucas Alcaraz anima a pelear por ese partido y también por su renovación. Ojo, que Lucas Alcaraz lo tiene un poco mal. Pues hay que decir que Lerma y Vidal ya están a disposición de Lucas y que Rubén entrenó vendado, pero que ya está disponible para este partido. Claro, Rubén, chaval, que no termina está haciendo fuerza para este partido. ¿Y qué me dice de la retransmisión de The Special One, Juanma Romero y Óscar Pellicer aquí en la 97.7? Me quedé aparqué el coche y me quedé dentro del coche porque tenía que terminar de escuchar el partido, porque fue un final de infarto. Bueno, y finalmente Valencia Basket, con sus apuros, ganó al Slick Nancy. Es Slick, efectivamente. Slick. Iba a decir Slick, pero usted me ha quitado. Pero bueno, no está mal, no hizo un gran partido. Bueno, pero bueno, suma y sigue. 71-74. No, gran victoria del conjunto del Valencia Basket. No gran victoria por el potencial de la victoria, sino por lo que significa empezar en la Euroliga, pues ganando el campo contrario. Vaya triple que metió su amigo Van Rossum. Sí, después. Se me elevó la moral. Después de una primera parte, que hay que decir que Van Rossum ya no estuvo muy fino. Pero bueno, estamos positivos, estamos contentos. Muy bien. Amun Valencia de básquet también. Gracias, Amparo. Gracias, don Vicente. Ven al Salón Internacional de la Franquicia y descubre cómo emprender con éxito. Entra en montaunafranquicia.com, porque tu vida empieza aquí. Del 15 al 17 de octubre en Feria Valencia. Feria coincidente con Urbe, tu salón inmobiliario. Entra en montaunafranquicia.com. Y 34, está de así, a ver si no tenim bona cobertura así de 3G, perquè estem un poc amagats així en la 97.7 ràdio, i a Míriam Reyes no li funciona el dispositiu, el iPhone, per a mostrar-nos el tema del CD este, que ja parlarem l'altre dia, i que he sentit, que tal Míriam? Bon dia. Bon dia. Que estava tenint problemes fins al punt que la mateixa desenvolupadora de projectes de Apple va eixir en defensa de l'aplicació, diguent, tranquilos, se confunde un poco, pero ya lo iremos perfeccionando. La veritat és que és molt divertit tindre una conversa amb Siri, perquè a vegades les respostes són molt divertides. Se li va molt la pinça, Se li va moltíssim. Però bé, ahir jo suposo que estan treballant, perquè, clar, és que tu pots preguntar qualsevol cosa i ella què sap. si és un mòbil. Clar, perquè està programat per a que... Sidi, búscame el telèfon de mamà i llama en media hora. Exactament. Bueno, aquest tipus de coses, imagina que... Però si que ja deixes d'això i vols, i dius, vols menjar a mi anar a un restaurant? Ja, clar, Sidi un cortocircuit ahí. Bueno, estàvem comentant este matí, Miriam, les novetats en Facebook, sí, sobretot el tema del botó me gusta, que era d'un sorso. La manita i la manita, i me gusta, però me gusta quanto? Mucho, poco, regular. Claro. Me puede gustar, pero un poquillo. Ara això ha canviat, ha no? Ha canviat, i clar, la gent que passava, que demanava el no m'agrada, perquè moltíssima gent compartís coses al Facebook que tu no vols posar me gusta, perquè a lo mejor és una cosa un poquet trista, o jo què sé. No, que no li, el me gusta és com que se quedava curt, no? I ara, clar, què passa? Que la gràcia és les emocions que ens crea a nosaltres, les coses que la gent publica, no? I això és el que ha pensat Facebook i ha posat. Pues ja le vale a Mark Zuckerberg, eh? Ha tardat, en posar-ho a l'equip de Facebook. És que són moltes novetats. Però bueno, està, però, mira, està molt bé. Entonces, ara en compte de me gusta, què podem fer? M'encanta, em divertix, m'alegra, em sorprèn, m'entristeix, que seria un poquet la part negativa, i m'enfada. O sea, no és un no m'agrada, sinó com més agressiu o més dràstic, però sí que és com que les emocions que te provoca la publicació. Però no sé, tu tens Facebook, Ximo? No tinc Facebook. Sí. Tinc dos fakes d'estos que algú me va crear en la meva foto i això. Però no molta gent me... No, però no sóc jo. Bueno. He escrit a Facebook per a que els elimine i utilitzi normalment el de la meva dona. Ah, ho dic perquè aquestes caretes en principi només veus el me gusta, però si tu fas clic en el me gusta i mantens uns segons, és com que se te despliega, no?, el menú de, amb les caretes. Vale. Són els emoticons de... Exacte, els emojis que coneguem tots, vale, és el mateix. Només que, pues, si t'encanta una publicació, en lloc de posar me gusta, pues m'encanta. Però jo penso que la gent encara no ho utilitza molt. Estem començant a utilitzar-ho, però és divertit, no?, perquè així no tens una resposta, no? Veus un poquet més que reacciona, o sea, quina és la reacció que provoca la teva publicació, no? També com a empresa és interessant. Correcte. Bueno, pues a partir de ara ja podeu anar utilitzant-ho i matisar, i se m'agrada molt, m'encanta, me xifla o me desespera o m'enfada i no m'agrada absolutament gens. Bueno, modificacions que anirem fent-nos a d'elles en Facebook. Escolta, que se llance un nou telèfon mòbil, un nou dispositiu mòbil a Xina, com a, diguem, com a centre de la tecnologia, ja sembla que, bueno, seria raonable, perquè és de veres que ja la tecnologia xinesa està bueno, tenim molt d'auge, però que ho llance una marca de cola, com Ai, Pepsi. Les noves formes de publicitat. Ah, va per ahí. Jo crec que sí. Ells van a llançar, clar, Xina és un mercat que és que, si estàs a Xina, has triomfat, perquè hi ha tantíssima gent, i a més ells consumeixen molta tecnologia, i els seus smartphones són, bueno, és que canvien, bé, que tenen moltíssima, molt d'interès, no?, en la tecnologia. Aleshores, Pepsi és el que ha fet ha sigut fer un mòbil, no?, en la seva marca, i és un poquet la línia que vol... Però és un mòbil que, en compte de dir-se la marca... Exactament, Ford, no? Huawei, exactament, diu, exactament. I posen el cerro de l'Onyet i tal. Sí, i és un poquet com està passant, no?, en el metro de Madrid, Sol, que ja no es diu Sol, ara és... Allà no recordo sí, si és una marca com... Movistar, ja vas passar, sí, vas, Vodafone, crec que és Vodafone. Ahí, sí. Oye, són noves formes de publicitat. I ara Pepsi s'ha llançat a esta i, clar, ha creat ahí una reacció perquè... Clar, ara què farà Coca-Cola? És allò que diuen el naming, no? En els estadis de futbol també està de moda, com se diu molt en moltes informacions i se menciona en les pàgines d'informació, doncs apareix el nom de la marca comercial, i ara això que comentaves de les estacions, sí. I ara les marques es llancen també als mòbils. Bueno. Sí, la gent, clar, en el món de l'economia, clar, ve com una estratègia molt interessant, i ara veurem què fa Coca-Cola, si també es llança al mòbil o a una altra cosa. Però Pepsi ja ha dit que el mòbil, però també vol com crear una nova línia de roba, de complements, de... O sigui, que per a ell que és com arribar a altra gent, no?, per a vendre Pepsi, però amb unes altres possibilitats. Ah, no t'enviaran de quant en quant un WhatsApp diguent-te, pues, no compres la xispa de la vida. O, bueno... Però està en xinès, Ximo, i clar, no ens enterarem. No ens enterarem. Però, bueno, és un smartphone i pareix per les característiques que està bastant bé, i és, costarà 185 euros, diuen. Massa car per aportar la publicitat de Pepsi, no? Perquè tu estàs sempre escriptor d'alguna manera. Però és un smartphone, o sigui, és un smartphone bon. Sí, exactament. O sigui, si no portara el Pepsi, potser valdria 3 o 400 euros. Jo penso que sí. I ahí tens l'avantatge, o sigui, és més barat. És una tecnologia, no és que siga una xorradeta de mòbil, sinó que és un smartphone professional, vull dir, només coses. Que es diu, ai, jo, en lloc de l'iPhone vull el Pepsi, que es diu P-U. El P-U. El P-U. Bueno, el P-U xinès. I fet a Xina o presentat a Xina? Pues mira, això és, ho havia llegit i crec que no estava fet a Xina. O sea, lo que no volen és el mercat xinès, no la tecnologia xinesa. Acabaran fent-ho en Xina, de 50 segurament, dies. Segurament. Això aquella puc fama, no? Bueno, Street View és una aplicació de Google molt interessant, que quan vaig ir tot el món feien el mateix. Mm. Anàvem a la nostra casa, no? A veure, la nostra casa des de l'espai. Oh, mola, i això. A banda d'això, utilitzem també el Google Maps, sobretot, sí, no? Quan te pot donar l'opció, sí, de veure un mapa o veure, diguem, bueno, com és en realitat, exacte, bueno, com és quan va fer la foto el cotxe de Google. Exactament. Que... I ara dius que Street View se transforma en realitat virtual, Míriam. Sí, exactament. El que ha fet és donar una volteta més, no? A estar, és una realitat virtual que s'utilitza amb unes ulleres de realitat virtual. ¿Vale? O sea, has de tindre les ulleres, has de tindre l'accessori. Mm-hmm. I el que te dona és una imatge panoràmica de 360 graus, o sigui, tu pots pegar-te la volta i anar al Machu Picchu al Perú o passejar per Nova York. A ver, soy un poco lento. Anem a veure. Me pose les ulleres, que seran les Google Glasses estas estupendes. No, mira, són ulleres un poquet més, ells diuen, de low cost, no? Com la Samsung Gear VR o la Cardboard de Google. O sigui, són unes ulleres concretes, però tu les poses i amb l'aplicació del mòbil del Google Street View, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta actualització, tu pots anar a viatjar a qualsevol part del món i veure les coses en una dimensió de 360 graus, o sigui, una panoràmica. Però que fuerte, que fuerte. Sí, és molt fort. Realitat virtual des de les teues ulleres, i tu com selecciones? Vull que anar al... Jo imagino que buscaràs com en el Google Maps, exacte, tu poses Machu Picchu i ja te poses les ulleres i viatges amb... I és, clar, ells diuen que és tota una revolució per al turisme, però clar, el turisme des de casa. Des de casa, bueno, que a lo millor hi ha gent que li agrada, però jo preferís anar-me en avió. Però bueno, són unes possibilitats que s'obrin ara mateix i que, clar, al principi a lo millor són un poquet estranyes, però segur que després amb la evolució d'esta tecnologia acabem tots amb les ulleres visitant Machu Picchu. Que mola, però que te poses ulleres en ping-pong, busquen en el Google Maps piràmide de Gizeh. Exacte. Traca, i se me planta allí la piràmide de Gizeh davant de mi. Tu amb les ulleres i tu estàs a la teua casa, al sofà de la teua casa, estàs viatjant i... I veient la piràmide. I conforme jo la vaig enfocant, clar, la piràmide, bueno, tinc la sensació de 360, sí, graus. Mm. I si giro la vista cap a la dreta, veig la palmera, i cap a l'esquerra veig el dromedario, i aquí veu, sí, el beduino i la piràmide. Encara no està, hi ha que esperar uns mesos, i se va aplicar esta actualització de forma gradual en els diferents països, però està ahí. Bueno. O sigui, és una... Però has de tindre les ulleres. Has de tindre les ulleres, que serà, m'imagino, el que valdrà el dinerito. Per al Nadal, ja saps, unes ulleres per a poder viatjar a... Què tal resultat estan donant aquestes Google Glasses? Està realment... Està sent una tecnologia que realment puga estar a l'abast de tot el personal en un temps raonable? Jo crec que... O no deixen de ser... No, al final la tecnologia és això. Jo crec que al final la tecnologia és això, és l'iPhone... quan va començar era tecnologia per a gent que tu dius, mare meva, jo que vaig a tenir un iPhone connectat a internet, però al final esa tecnologia al final és com que se va fent, no? A l'alcance de tots, o sigui, que encara pot ser que estiga lluny, però jo crec que acabarà arribant. Sí. Realment, tota la clau, efectivament, de la tecnologia, del desenvolupament que hem tingut, els dispositius mòbils, que realment estan sent autèntics ordinadors en la nostra mà, i cada volta més menuts, és precisament per això, fer-ho més menut i fer-ho, sí, més barat. No? I cada volta amb més connexions i amb més possibilitats. Però de menut, al final, mira, el iPhone... Sí, bueno, veritat, menut dentro d'un orden, sí, no? Sí, jo penso que la tecnologia el que fa és pensar una necessitat teua que tu encara no saps ni que tens eixa necessitat, la crea i al final acaba sent una necessitat, perquè al principi el mòbil tu dius, no he de parlar a totes hores, no he d'estar connectat tot el temps, però al final és com que ara ja la tecnologia t'ha creat eixa necessitat, i la veritat és que és molt útil i l'utilitzem no? I estem contents, però mira... És més, te diré, Míriam, que jo veig una pel·lícula, per dir-te, dels anys 60, sí, d'Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta, sí, per exemple, m'agrada molt, Grace Kelly, i James Stewart. I la veig i diu, pues, que pel·lícula més estupenda. Ara, veig una pel·lícula dels anys 90, en la que el tipo va i crida per telèfon des d'una cabina. Arriba a sa casa i el sona el seu telèfon i és el contestador aquell, primero, sí, bueno, tremendo, en cable, i és el contestador aquell de cinta, i algú utilitza un telèfon mòbil d'aquells que eren una rechola dels anys, sí, 90, i se me fa més antic, se me fa més de modè, tinc més sensació del pas del temps d'una pel·lícula, al millor, de fa, sí, 25 anys, i les diferències en els telèfons mòbils, les pel·lícules, sí, dels 90, de mitjans dels 90 i tal, aquells dispositius que, mira, el Nokia aquell que va quedar completament obsolet, o aquells Ericsson, que fue Ericsson, per cert, que, sí, sí, va, que se fue al... És com el Nokia abans era i ja s'ha perdut. Com ho mola, no, però sí, és que la tecnologia canvia tan ràpidament, no? Que és que, sí, el pas del temps es nota més. Perquè... Bueno, i també sabeu que Míriam Reyes és la community manager de la pàgina web, bueno, del diari en edició digital, exacte, del diari Levante, emv.com, en el que podeu entrar a informar-vos, a participar de les enquestes, a participar dels chats. Què ens recomanes? Què teniu en marxa? Perquè me diuen que teniu un concurs de dibuix infantil. Ai, superxulo, a mi m'encanta aquest concurs. Però és un dibuix per ordenador o...? No, a veure, està organitzat per Levante i Bioparc, no? Uh-huh. I està patrocinat per Rubio, Caxton College i l'Institut Valenciano de Pedagogia Creativa. I el que volem és que la gent vagi a Bioparc amb els seus xiquets, passen un dia estupend, superxulo, i després que facin el dibuixo i han d'escanejar-lo. O sea, han d'escanejar-lo i després ja el puixen a la nostra web. O sigui, que els passos per a participar, tots els xiquets que estiguen, que siguen, pues, de, no sé, a lo millor de dos, un anyet, el que vulguin, fins a 12 anys, han d'entrar en la web del concurs, que és concursodibujobiopark.levante-emv.com. Entren ahí a la pàgina web. Vale, ahí els informen de lo que han de dibuixar, han de dibuixar qualsevol cosa. Sí, la veritat és que el premi principal és ser la imatge oficial del passe verde infantil. Toma. De l'any que ve, o sigui, que tota la gent que compre ese passe tindrà la imatge del guanyador d'este concurs, o sigui, però que... com mola, vols dir que almenys, sí, la cartelleria de les promocions del passe, sí, sí, verde en B del Bioparc de la pròxima temporada, sí, apareixerà el dibuix del teu nano, de la teua xiqueta, bueno, quin orgull, sí, sí, no? Sí, per a la, sí, família i per al xiquet. És molt bonico, perquè, clar, si t'inscrius en el concurs, en la nostra pàgina web, pots entrar, els xiquets costen un euro i el passe de l'adult és com el preu d'una entrada de xiquet de 18 euros. O sigui, que pots anar a Bioparc, passar un dia estupendo allí i després fer el dibuix i participar. Superxulo, i teniu, pues, fins al 10 de gener, però, o sigui, que molt xulo. Bueno, i el premi és eixe i... I bueno, hi ha molts més, Algun detallet donarà a Bioparc, el diari, i això, en el personal, no? Exactament, eixe és el premi gros, no? Però després hi ha moltíssim, o sigui, que la pàgina web podeu veure tota la informació en les bases. Genial, sempre un plaer. Vos anime, a participar. Nosaltres ja no podem, però... Sí, ja ens queda una miqueta lluny d'això, però bueno, el nebodet o el fill i això. Un plaer, com sempre, parlar de tecnologia en la Community Manager de Levante, Míriam Reyes. Gràcies. Fins a la pròxima, adeu. Nuevas tendencias, nuevos colores, nuevos estilos, nuevas formas. Ven a Nuevo Centro. Te esperan más de 250 tiendas donde encontrarás lo último de lo último en moda para este otoño-invierno. Nuevo otoño, Nuevo Centro. Valencia Abierta, la radio de la teua terra. Recordant que va ser un dia 14 d'octubre, un fatídic 14 d'octubre de fa 58 anys. Un període de pluges realment molt fort, molt insistent, molt persistent, va fer aquell any de 1957 que el riu Túria trencara el seu límit, que botara el prètil que té el llit del Túria i que creuara l'Auia per tota la ciutat, oles d'Auia i de fang inundant els carrers. La riba del 57 ser realment un esdeveniment dramàtic, tràgic per a la ciutat. Els salvellons botaven, no hi havia electricitat, no hi havia telèfon, en fi, una catàstrofe que anava escampant-se per tota València, i en poquetes hores la ciutat des del centre fins a la mar anava quedant inundada i anegada. 81 persones mortes, més de 2.200 hectàrees inundades, pèrdues econòmiques incontables en comerços, en vivendes, en edificis públics, en la indústria, en l'agricultura. En definitiva, un riu, el Túria, que ha marcat la vida i la història d'una ciutat que avui recordem fa 58 anys, eixa riuà. Encara passant per algun carrer, per alguns edificis, entrant en algun baix de les finques del centre, encara podem veure aquells taulells, encara en cert orgull d'una banda, i sobretot per el que no s'oblide mai aquella catàstrofe, posa allò de "hasta aquí llegó la riada". Avui volem recordar el que va passar i el fet de que la riuada va ser també una espenta per a la València nova, per a la València contemporània, i ho fem en un bon amic del programa, que és un sabut, és escriptor, és bibliòfil, és documentalista, és l'amic Rafael Solaz. Hola, Rafael, què tal? Com estàs? Què tal? Com va? Molt bé, Simó. Assistem. Bueno, tu eres insultantment jove i no tindràs un record, diguem... Sí, en primera persona. De la Riuà, sí? De primera persona, i malauradament tinc el record, i encara tinc comit, diguem, ese record, perquè allò va ser una catàstrofe que després, pues, se va viure... Jo va viure-lo en primera persona, tenia 7 anys, estava al barri del Carme, un dels barris més afectats per la part baixa del barri del Carme, del carrer Pintor Fior, carrer de Baix, i sí, tinc un record, però a més com si fora avui, han passat aquests 58 anys que tu estàs dient, i precisament este matí quan m'he despertat pensant en la Riuà, dic, mira, tal dia com avui. Quantes famílies destrossades, sí, va ser una ruïna, sí, absoluta. Jo recordo també mon pare, mon iaio, que me parlaven en Benimaclet com es va viure, sí, i estaven, sí, recordant les marques de fins a on va arribar la Riuà. Forma part també de, no, en tants comerços i carrers encara se pot veure aquestes marques avui dia, eh? Sí, i les marques, a banda de les manisetes que posaven en "hasta aquí o la riada", com tu bé has dit, és les marques que va deixar l'aigua, que fins a fa poc encara podien veure en alguns murs d'aquests edificis. Va ser una riuada, una catàstrofe d'horror, tal vegada no tant de pèrdues humanes, que sí que les va haver, però sí que una pèrdua, diguem, social, ja que moltes famílies se van vindre, pues, no sé, abocades a anar a altres llocs, a deixar els barris més antics. Jo estic parlant de tota la zona marítima, estic parlant de barris com el barri del Carme o el que estava front al riu, que el carrer Doctor Olóriz, tot el que estava, diguem, tot el que seguia el curs del riu, el curs natural, no el curs de l'antic llit del Túria, sinó el curs natural del riu, això que se desbordà, pues va afectar a aquests barris, no? La part més alta, per exemple, el centre, pues ja no va tindre greus conseqüències. A lo millor n'hi ha en 2 o 3 pams d'aigua, però, ojo, barris antics que arriba el nivell a més de 3 metres, pues sí que va afectar per lo menos a la vida i als edificis de tota la vida que estaven les famílies i que vaig a recuperar. Jo posé com a exemple sempre el Carme, que va ser un motiu per a que moltes famílies que estaven allí pues generacions i generacions pues se n'anaren a viure a altres llocs, no? Estava mirant este matí il·lustracions de l'època dels diaris, sí. Això que tu estàs comentant, sí, sí. No? Hi ha una il·lustració que marca des dels centímetres fins als metres d'àvia, depèn de quin lloc de la ciutat, molt il·lustrativa, i el que tu comentaves, doctor Olóriz, s'arriba als 5 metres d'àvia. Podem fer una idea? 5 metres d'àvia, 3 metres en el parterre, o carrer Pintor Sorolla, carrer de les Roques. En fi, és que va ser una cosa... És inimaginable, realment. Veus les imatges de l'època i és que colpeja d'una manera... Sí, jo, són increïbles, El meu record, sempre el tinc, bueno, això s'ha quedat ja per a sempre, l'Isid al balcó de casa i per la nit veure els veïns com ensenien papers per veure el nivell de les aigües, perquè, clar, no n'hi havia llum, estava tot fosc, i no sabíem si havia pujat el nivell, havia baixat, què passava, no? Com tu bé has dit, no n'hi havia telèfons, totes les comunicacions s'havien perdut, en fi, i la gent ensenia papers i es tirava, i després, d'un balcó a l'altre, diguem que estaven donant instruccions per a que no ensengueren papers, perquè també capia la possibilitat de que n'hi havia petroli d'alguna planta baixa i podia incendiar-se tot, que això era una cosa impossible, però en aquest moment es dia. I després també el que se m'ha quedat molt impregnat en la memòria és, després de la riuada, de la gran riuada, és l'olor, aquest afang que a descomposició, perquè no tenim que oblidar que moltes plantes baixes tenien animals, tenien, a lo millor, no sé, vaques. Jo recordo per el Carme que n'hi havia una vaqueria que van morir les vaques, i tot això era un aroma putrefacte, no?, de tot els animals morts que estaven entre el fang. Després recordo molt quan vingueren els militars netejant allò, o quan teníem que formar les cues per a els aliments, que venien uns camions grans i tal, o gent que se pujava als terrats de les cases per a veure, dient que passaven helicòpteros, però vamos, alguna vegada, perquè no donaven abast, i tiraven menjar o deixar caure sobre els edificis. I, bueno, pues tot això ho recordo i ja te dic que el tinc impregnat en la memòria de l'horror. S'ha quedat, efectivament, en el conscient col·lectiu de tots els valencians, esta i després les pantanades dels anys 80. Una volta superat el primer colp del drama, recorde que en els anys 70, Rafael, el gran projecte era, bueno, i ara què fem en el riu? No, pues ara anem a veure, volem fer en el llit del Túria una gran autopista de diversos carrils que arribara a la mar i distribuirà el trànsit per tota la ciutat. I avui vegem, el veig és tu, precisament, de Ricardo Bofill, aquest pulmó verd que s'ha quedat de la ciutat. És a dir, que la gran catàstrofe també va ser, diguem, el punt de començament d'una nova València, no? Pues efectivament, va ser un abans i un després. Jo tinc que dir, com antecedents de les riuades, que ja en el 1949... havia avisat, una gran riguada que s'havia produït, i sabien que això se tornaria o se podia tornar, perquè no era la qüestió de ploure molt, era la qüestió de ploure molt per la part de dalt de València, on estaven espantant, i en fi, tota la d'això, de que aquesta aigua se desbordaria, no? Entonces resulta de que n'hi ha un dit valencià, no sé, no recordo bé, però diu, vora riu no faces niu, sí. I València és allà vora riu. És per lo que estàs dient ara, no?, de la qüestió de projectar una nova València, una desviació del curs natural del riu prop de València, pues era fonamental per a que naixquera esa gran València jardinada, no?, que és el que és el llit del Túria. Ha sigut una barbaritat fer una autopista, currir-ho de cement, en fi, fer com si fos una gran avinguda, l'avinguda del riu. Crec que jo una vegada vaig veure l'expedient ja fa anys i vaig estar interessat en el tema, dic, quina barbaritat. Quina barbaritat. Veus els planos de la època, sí, sí, i l'alcalde de l'època defensant este projecte, sí, i avui sí, no t'entra sí, en el cap. Afortunadament no es va fer aixina, va haver tot un moviment, no, de reivindicació, i avui tenim el llit del Túria Verd, que és sí, un autèntic orgull, però és de veres, el riu Túria ha marcat les devindes d'esta ciutat. És que, a més, el riu Túria és diguem, una marca de la ciutat, és l'icono de la ciutat, del Túria. La ciutat del Túria. La ciutat del Túria, m'entens? Bueno, Rafael, que me quede, desgraciadament, sense temps, apenas 30 segons per a que arribi l'informatiu de les 2 de la vesprada. És un plaer sempre parlar en tu, perquè recordar, no?, com era aquella València dels anys 50, aixina que, bueno, pues un dia te passes per ací i raonem un rato, i quan tinguis llibre, ja saps, també ací t'es casa. Moltes gràcies. Quan tu vulguis, un plaer. Un plaer. Bueno, pues apenas 20 segonets per a dir això, que tornem demà a partir de les 12:30, que sigueu feliços, que disfruteu molt d'este dimecres, demà més. Au, adeu.